Es das Schwarzreich, die Panna mit Stalin ließ. Alle Erkortenisse, Tio Feig, in Holla, Hella, Pusten, Liebe, Gut. Rinnen, Bose, Freiweit, Hellen, Insiste, Sang, Mosette, Tim, Insiste, Trójka. Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc wita Hirek Wrona. Pierwszą część tej audycji, czyli najbliższych kilka minut, poświęcimy nagraniom Arety Franklin. Dlaczego? Dlatego, że ukazała się jej nowa płyta i pytanie, czy to jest właśnie jej płyta. Dlatego, że brzmi Aretha Franklin źle na tym albumie. Śpiewać potrafi, ale głos nie tak potężny jak kiedyś. I powiem szczerze, że kiedy jej posłuchałem w całości, zatrzymałem się przed odtwarzaczem i stałem chyba z 15 minut i nie byłem w stanie uwierzyć w to, że ktoś namówił ją do nagrania tak niedobrej płyty. Rzadko to mówię, ale to jest przecież królowa muzyki soul. I zostawmy tamten album. Chcę Państwu przybliżyć, przypomnieć te nagrania, w których Aretha kwitnie, bo Aretha Franklin była, jest i będzie jedną z największych śpiewaczek XX i XXI wieku.

sitting alone again today. Be the one to always lose. But yesterday, at this time, I sang a love song. Oh, oh, right now, I'm singing the blues. Yeah, yeah. Today I sing the blues. Aretha Franklin nie tylko dzisiaj śpiewała bluesa, bo tego bluesa śpiewała znacznie częściej. Natomiast tu chciałem pokazać ją w takim repertuarze, o którym być może Państwo by jej nie posądzali. Jeszcze dwa razy Aretha Franklin w nagraniach mniej znanych, które nie były wielkimi przebojami, ale pokazującymi jej nieprawdopodobny talent i niesamowitą skalę głosu. When I began, when I don't want to drown in my own tears. I wonder Aretha Franklin.

dla mnie przynajmniej, najlepszy żeński duet wszechczasów w muzyce niepoważnej. Ale był też drugi, który został wyśpiewany rok później na innym koncercie w ramach tego samego cyklu Divas Live. will love you. My też was kochamy i to bardzo obydwie, proszę pań. Szkoda, że jednej z nich już nie mam. Cudowne również wykonanie Whitney Houston i oryginalne, czyli Chaka Khan. Duet tych dwóch cudownych wokalistek, równie cudowny jak wcześniejszy. Zatem wróćmy jeszcze do głosu Mariah Carey. Oh, Bye. Naprawdę bardzo lubię, kiedy Mariah Carey śpiewa. Ja wiem, że niektórzy uważają ją już za obciach. Dla mnie jest wielką soulową wokalistką. Nagrywała płyty gorsze, lepsze, ale głos cały czas niesamowity. A to, te dwa nagrania pochodziły z albumu wydanego w ubiegłym roku. Me, I am Mariah. Taki jest tytuł tego albumu. Cudowna płyta. Wydaje mi się, że taki trochę powrót do tego korzennego śpiewania Mariah Carey. One More Try i Cry. To dwa utwory. A teraz zaśpiewa wokalistka, która urodziła się, sprawdziłem to na mapie, 33 mile od rodzinnego domu Mariah Carey. Love. for me to find a man I trust, I really trust. And every time I find someone I like, gotta worry about if it's really me that they see. And I thought you were the one. Sometimes I have to wonder, is it cash they see when they look at me? Cause they're looking for a ride that's free. So I made the choice to be good to those who are good to me. Don't judge me or think I'm bitter, for the evil God allowed me to see. Teraz wyjaśnię, o co chodzi z tą odległością. Mary J. Blige zaśpiewała, która urodziła się w dzielnicy Bronx, to jest na północ od Manhattanu. Tuż powyżej Manhattanu na północ znajduje się Harlem, a troszeczkę bardziej na północny wschód właśnie Bronx. Tam też urodziła się Mary J. Blige. I gdyby tak chciała sobie łódką przepłynąć do Huntington, gdzie z kolei przyszła na świat Mariah Carey, no to pewnie by i tak za długo to nie zajęło. Jakby jeszcze motor miała w tej łódce, to tak spokojnie w 2 godziny by tam sobie przepłynęła, bo to w końcu wodą tam zupełnie bliżej. W każdym razie, obydwie panie pochodzą z tej samej aglomeracji, obydwie panie mają nieziemskie głosy, obydwie panie nagrywają cudowne płyty i obydwie panie łączy coś, wspólny mianownik z pewnością, czyli są absolutnie wielkimi artystkami. Mary J. Blige w 2 piosenkach z albumu z 1999 roku, zatytułowanego po prostu Mary, Memories i Deep Inside. A teraz, oho, ho, 50 lat temu działo się. Earl Van Dyke. Człowiek, który zgrał na instrumentach klawiszowych, w szczególności uwielbiał